Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarej. Dzień dobry, ostatni raz w lutym, 28, ostatni dzień lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Lider poczeka na wyjaśnienia od europosła Jacka Sariusz-Wolskiego. Według brytyjskich mediów rząd w Warszawie sonduje jego kandydaturę na szefa Rady Europejskiej. Kierowcy tirów o pracę martwić się nie muszą. W Polsce brakuje 100 tysięcy takich pracowników, co stwarza także zagrożenie na drogach. Skromna, pogodna, życzliwa i bardzo utalentowana. Na warszawskich Powązkach pożegnano Danutę Szaflarską. Prezes PiS mówi, że nie komentuje spekulacji. Lider PO czeka na wyjaśnienia ze strony Jacka Sariusz-Wolskiego w serwisie Trójki Polityczne, a publikacji Financial Times. Według brytyjskiego dziennika polski rząd ma sondować wśród unijnych krajów kandydaturę eurodeputowanego Platformy Jacka Sariusz-Wolskiego na przewodniczącego Rady Europejskiej. O drugą kadencję na tym stanowisku ubiega się Donald Tusk. Pytany o tę publikację Jarosław Kaczyński stwierdził, że jego zdaniem Tusk łamie elementarne zasady Unii Europejskiej, w tym, jak dodawał, zasadę neutralności w stosunku do spraw wewnętrznych państw wspólnoty. On zupełnie wprost popiera opozycję i to opozycję, która sama siebie nazywa totalną i która jednocześnie nie ukrywa, że chciałaby obalić rząd metodami pozakonstytucyjnymi, w istocie antypaństwowymi. Hasło ulica i zagranica to jest, można powiedzieć, połączenie wszystkiego, co najgorsze, bo z jednej strony chodzi o użycie siły, bo to znaczy w istocie ulica, a z drugiej strony chodzi o interwencję zewnętrzną. Jak dodawał prezes PiS-u, ktoś, kto łamie te zasady, tu cytat, nie może liczyć na poparcie. A z kolei lider PO Grzegorz Schetyna liczy na to, że Jacek Sariusz-Wolski zdementuje doniesienia brytyjskich mediów. W takiej właśnie sytuacji trzeba się zachować przyzwoicie i z podniesioną głową, zaprzeczyć i powiedzieć, najlepszym i jedynym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jest i będzie Donald Tusk. Czekam na wypowiedź i takie twarde dementi ze strony Jacka Sariusz-Wolskiego w tej i w innych kwestiach. Jak na razie sama europoseł sprawy nie komentuje. Kierowcy tirów pracę dostaną od ręki. W Polsce brakuje kilkadziesiąt tysięcy pracowników z prawem jazdy kategorii C lub C+. No to jak mówi szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Jan Buczek, jest także groźne dla bezpieczeństwa na drogach. W chwili obecnej w zawodzie kierowcy zatrudniani są już emeryci i my w związku z tym potrzebujemy na już, można powiedzieć, 100 tysięcy nowych kierowców. Zdaniem przewoźników te braki to jest efekt złego systemu szkoleń zawodowych. Transportowcy apelują do rządu, aby ten stworzył szkoły przygotowujące do pracy kierowców. Dziś, jak mówi Tadeusz Kucharski ze Związku Zawodowego Solidarność, nie ma państwowych firm transportowych, które dobrze kształciły swoje kadry. To byli ludzie naprawdę dobrze wyszkoleni, dobrze wykształceni. Mówię wykształceni w tym, że nawet znali języki. I za granicę wyjeżdżali tylko najlepsi kierowcy. Dzisiaj mamy braki kierowców. To wszystko spowodowane zostało tym, że upadła większość przedsiębiorstw państwowych. Dzisiaj nie mamy PKS-ów, które kształciły kierowców. Miały szkoły przedzakładowe, transbudy. Tam się tych kierowców kształciło. W Polsce działa dziś około 100 tysięcy firm zajmujących się transportem drogowym. Rodzina, koledzy aktorzy, wielbiciele i talentu pożegnali Danutę Szaflarską. Aktorka zmarła 19 lutego w wieku 102 lat. Dzisiaj wspominali ją Maja Komorowska i Janusz Gajos. To jest historia teatru wspaniała. Pamiętam, jak moja mama wspominała Danuśkę jeszcze z Wilna. Wspaniały człowiek, wspaniała artystka, wspaniała historia. No odchodzimy, pusto się robi, coraz bardziej pusto. Jestem wdzięczna, że była i że jest. Wystarczyło z nią przebywać. Ja miałem to szczęście, że grałem z nią w filmie i w teatrze, więc nigdy za dużo takiej nauki przez samo podglądanie. Podziwialiśmy do ostatniej chwili jej młodzieńcze oczy. Danuta Szaflarska zagrała w prawie 80 filmach i 100 przedstawieniach teatralnych, a także w niemal 400 słuchowiskach radiowych. Sławę zyskała dzięki filmom Zakazane piosenki, Skarb i Pora umierać. Wszyscy, którzy ją poznali, mówili o jej skromności, pogodzie ducha i życzliwości dla innych. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Dwie osoby oskarżone o trucie przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej usłyszą zarzut morderstwa. Informuje o tym malezyjska policja. To właśnie te kobiety na lotnisku podały mężczyźnie truciznę, jak twierdzą nieświadomie. Tymczasem do Kuala Lumpur przyjechała północno-koreańska delegacja oficjalna, która będzie się starała o wydanie ciała Kim Jong-nama. Tomasz Sajewicz. Kim Jong-nam zmarł w wyniku otrucia gazem bojowym. Zarzut morderstwa postawiony ma zostać dwóm kobietom, Wietnamce i Indonezyjce, które, jak ujawniły nagrania z kamer przemysłowych na lotnisku w Kuala Lumpur, przeprowadziły atak na Kim Jong-nama. W Malezji za morderstwo grozi kara śmierci. Śmierć przyrodniego brata przywódcy Korei Północnej doprowadziła do dyplomatycznego sporu między Pjongjangiem i Kuala Lumpur. Północnokoreańskie władze sprzeciwiały się autopsji Kim Jong-nama. Malezja zamierza zaś wydać ciało najbliższej rodzinie zmarłego po uprzednim przeprowadzeniu testów porównawczych DNA. O wydanie ciała od dziś zabiega w Kuala Lumpur północnokoreańska delegacja. Tymczasem władze Malezji wciąż poszukują 7 obywateli Korei Północnej, którzy ich zdaniem mogli mieć związek z morderstwem. Pośród nich jest północnokoreański dyplomata. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Chengdu. I na koniec jeszcze jedna radosna informacja. Powiększyła się rodzina słuchaczy Trójki. Z radością witamy na świecie Tobiasza Floriana Witkowskiego, syna naszego redakcyjnego kolegi Kuby. Młodzieniec waży 4 kg i 255 gramów, mierzy 56 centymetrów. Syn i mama czują się dobrze. Skrót wiadomości w Trójce, 16.30. Zapraszamy. W górach wieje, wiatr w Tatrach może osiągać prędkość. Firm. Co tu się dzieje? Ze stresem. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na Kasprowym w tej chwili minus 3 stopnie. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. The time is right, your perfume fills my head. The stars get red and all the night so blue. Margaret. I Mateusz Grędziński, czyli duet idealny. W życiu jak w muzyce, najlepsze duety są w Play, bo duety w Play płacą mniej. Ty też przejdź do Play i wybierz formułę duet już za 45 zł za dwie osoby. A dodatkowo teraz możesz wybrać nawet dwa smartfony Huawei. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Tradycyjnie czy nowocześnie? Pytamy Darię Ładocha. Jasne, że nowocześnie, bo nowocześnie to znaczy lekko, prosto i fit. Bo po dobrym, zbilansowanym posiłku jest jak po dobrym treningu i masz więcej energii, żeby cieszyć się życiem. Dlatego trzeba jeść świadomie. Trzeba planować i liczyć. No i ciągle sprawdzać nowe produkty, nowe ćwiczenia, nowe diety. Bo kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Daria Ładocha, trenerka żywieniowa. Nowocześnie w Lidlu. Ostatni dzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Jeszcze tylko dziś możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Prowident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Lekarze spotkali się dziś w Warszawie, by rozmawiać o tym, jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasze zdrowie. Okazuje się, że pyły zawieszone w powietrzu, głównie ze spalin silników wysokoprężnych, czy tak zwanych diesli, torują drogę do alergii. Otwierają układ immunologiczny i zwiększają jego podatność do reakcji patologicznej na czynniki środowiskowe, które normalnie nam nie szkodzą. O tym, co jeszcze robi nam smog, lekarze opowiedzą za godzinę, za chwilę. Za godzinę to inny temat. Dziś ostatki śledzik, jutro środa popielcowa, ale nie wszędzie kończy się karnawał. Bazylea to jedyne chyba miasto, gdzie karnawał kończy się w poniedziałek po środzie popielcowej.

znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez świecznika gańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chyca. Wolność, ale gdzie niska. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez stycznika gańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, w pół stan. Niby full, ale brak, brak. Nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie opuchy za twój dotyk. Jak dobrze, Krzysztof Zalewski w naszej piosence dnia. W nawiązaniu do informacji z serwisu... Było mówione, że brakuje 100 tysięcy kierowców w Polsce. A właśnie jestem osobą z wyższym wykształceniem, przed 40, dzwonię z Kielc, mam prawo jazdy wymagane, CE, kartę ADR, kartę cyfrową kierowcy, wszystko. Znam nawet język angielski bez problemu, pracowałem kilka lat za granicą. I dlaczego brakuje kierowców? Bardzo proste. Brakuje kierowców, ponieważ warunki zatrudnienia przez polskie firmy transportowe są jedne z bardziej skandalicznych w europejskich. No nie ma w ogóle o czym mówić. A jakie to warunki? Jak to wygląda z punktu widzenia siedzenia kierowcy samochodu ciężarowego? 22 i 7/3 albo zd3@polskieradio.pl. 16:16. Zapraszamy do Trójki. Tak mało optymistycznie zaczynamy, bo teraz bezpłodność, choroby serca i płuca, nawet alergie dojdą, a wszystko to wina smogu. Naukowcy i lekarze ostrzegają, że zanieczyszczone powietrze nie tylko atakuje nasze płuca. Profesor Andrzej Lekston, kardiolog ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, podkreśla, że smog wręcz skraca nasze życie i to nawet o kilka miesięcy. W ciągu roku w Unii Europejskiej umiera około 500 000 ludzi. W Polsce jest to w granicach 47 tysięcy. Przeciętny Europejczyk żyje około 8 miesięcy krócej z powodu tych zanieczyszczeń. Polak 10 miesięcy. W pierwszej kolejności to jest bardzo dużo powikłań ze strony układu oddechowego. Profesor Zbigniew Gaciąg, internista. Dokładna analiza pokazała, że także znacząco zwiększyła się liczba osób, które zmarły z powodu chorób układu krążenia, głównie choroby wieńcowe. I jest wyraźny związek jednak z ryzykiem zgonu wieńcowego i stopniem zanieczyszczenia w danym miejscu. Czy smog ma wpływ na to, że my bardziej odczuwamy albo cierpimy, zapadamy na alergię? Niewątpliwie narażenie na zanieczyszczenia powietrza zwiększa ryzyko zapadalności na wiele chorób. Dr Andrzej Dąbrowski, alergolog. Bardzo interesujące są dane z różnych krajów świata, które mówią, że w krajach o wyższym stopniu cywilizacji chorób alergicznych jest więcej. Były zawieszone w powietrzu. Profesor Bolesław Samoliński, alergolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Toksyczne pyły głównie ze spalin silników wysokoprężnych, czy tak zwanych diesli, torują drogę do alergii, czyli nie są same alergenami, tylko otwierają układ immunologiczny i zwiększają jego podatność do reakcji patologicznej na czynniki środowiskowe, które normalnie nam nie szkodzą. Istnieje wyraźna korelacja między zanieczyszczeniem powietrza i występowaniem alergii. Dotyczy to zarówno małych dzieci, noworodków, niemowląt. W Wielkiej Brytanii 10% takich dzieci do 15 nawet ma objawy atopowego zapalenia skóry. Prawdopodobnie ten związek jest powiązany z ekspozycją matek na zanieczyszczenia, które docierają do płodu drogą łożyska i wywołują szereg niekorzystnych czynników, takich jak zmniejszenie masy urodzeniowej i podatność na alergię. Te zanieczyszczenia wpływają negatywnie na poziom testosteronu u mężczyzn, czyli żywotność plemników, a matki, które przebywają w atmosferze smogu czy zanieczyszczeń, dzieci rodzą się z mniejszą odpornością. Więcej, trzykrotnie częściej zapadają na zapalenie oskrzeli i płuc. Alert smogowy, czyli przekroczenie stężenia pyłów PM10 ponad 200 mikrogramów na metr sześcienny, powoduje, i to są twarde dowody, wzrost ogólnej śmiertelności o 6%, a z przyczyn sercowo-naczyniowych o 8%. Panie profesorze, to jak to w takim razie jest z tym smogiem? Czy on w ostatnich latach faktycznie jest na jakimś takim wyjątkowo wysokim poziomie? Czy to jest tak, że ten poziom utrzymuje się od pewnego czasu? Według mojej wiedzy od lat się nie zmienia sytuacja, tylko żeśmy zaczęli w końcu nadawać temu rozgłos. Nie mamy dobrych regulacji, one teraz są mocno dyskutowane i słusznie, ale była słynna sprawa z 2013 roku w Krakowie, gdzie samorząd krakowski podjął decyzję o zaprzestaniu używania pewnych paliw i pieców na terenie Krakowa i sąd uchylił decyzję samorządu, bo okazało się, że nie było podstawy prawnej do podjęcia takiej decyzji. No to jest taka sytuacja, w której my znajdujemy się ze związanymi rękoma. Oto jak szkodliwy dla naszego zdrowia jest smog, pytał Mariusz Krzemiński, a odpowiadali specjaliści, eksperci, lekarze. 20 minut po 16, jeśli chodzi o sytuację smogową, to dziś nie najgorzej jest, a to dlatego, że mamy wiatr taki w miarę na nizinach kilkadziesiąt kilometrów na godzinę w porywach, a w Tatrach nawet porywy do 130. Trying hard, he started freaking out, acting the way girls don't like, love some pointless stuff, I can't imagine what he did, nothing that can impress me, counting seconds to go back, I regret this walking now, back home, sat down in my dorm, feeling a little confused, and because I refuse praying, he lost his cell phone, and then my voice might turn on, and I heard something like this. Fall through when I'm feeling you. I run into doors, make big noise, spill the drinks, fall on trees, crash everything. I wanna lighten your mood, change my ways, improve my state of mind. Let me do my move, yeah. Zany, I'm easy going, but I'm stuck on you. Can't be cool and chilling when I'm such a babe like you. Listen, I'm like a fool sometimes, really stupid sometimes, but I'm really, really, really wanna work it out, yeah, work it out, work it, I wanna work it out. Dwadzieścia trzy minuty po 16:00 w sprawie kierowców samochodów ciężarowych. Ja bym chciał temu panu powiedzieć, że nie mam w ogóle pojęcia o tym, co mówi. Usługi transportowe świadczymy od 1978 roku. Naprawdę, ten pan niech po prostu troszkę przyłoży się i poszuka i na pewno znajdzie pracodawcę, który go zatrudni, da mu odpowiedni samochód nowy albo prawie nowy i na pewno dostanie rozsądne pieniądze, czyli przynajmniej 5 tysięcy netto na rękę, a śmiem twierdzić, że jak dobry jest i ma doświadczenie, to i 8 tysięcy dostanie na rękę. No, wniosek z tego, że są firmy i firmy, bo pan Jarosław z Krakowa pisze, dlaczego brakuje kierowców? Ja jestem kierowcą od 31 lat. Połowę pensji za styczeń dostałem dziś, a resztę może dostanę za tydzień. Takie też bywają realia. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Dziś ostatki, kończy się karnawał. Często hucznie odbywają się korowody, jak w Wenecji, czy uliczne parady z głośną muzyką i występującymi tancerzami, jak w Rio de Janeiro. To te najbardziej znane, ale są też i takie mniej znane imprezy, ale równie ciekawe. Jak parada w Chlinecku w Czechach, mówi Bartosz Kaftan z magazynu Podróże. Po całej wsi chodzą przebierańcy w takim korowodzie barwnym. Na początku idzie tak zwany strakaty, który ma biały strój nakrapiany w kolorowe ciapki. Dalej idą tak zwani turcy, czyli trochę jak malowani ułani wyglądają. Oni przed każdym domem wykonują taniec, żeby się darzyło gospodarzom. A dalej idą tak zwane maski czarne i to są te maski, które najbardziej dokazują, czyli idą wielcy słomieni ludzie w takich pancerzach, kominiarze, którzy malują wszystkim twarze sadzą. I oczywiście gospodarze w każdym kolejnym domu podejmują przebierańców. I na koniec tego pochodu, gdy już wszystkie gospodarstwa są odwiedzone, odbywa się tak zwane porażenie kobyły. Ona zostaje złożona w ofierze. Ona zostaje jakby ukarana za wszystkie grzechy minionego roku, a później ożywa, zmartwychwstaje i wtedy zabawa zaczyna się na nowo. Krzyk i hałas dziś w Wiedlińsku. Ludzie się licznie gromadzą. Bo kusaków czas nastaje. Ciekawie karnawał żegnają w Wiedlińsku koło Radomia. Tam w każdy ostatni wtorek karnawału odbywa się widowisko, które nazywane jest cięciem śmierci. Amudena Rutkowska z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Odtwarzane jest przez mieszkańców, tylko przez mieszkańców, bo żeby brać udział w tym widowisku jako czynny, można powiedzieć, aktor, trzeba się tam urodzić. I jest to, co ciekawe, odtwarzane też przez tylko i wyłącznie mężczyzn. Jest to pewna tradycja już, no można powiedzieć, od pokoleń. W Szwajcarii na przykład jedna z zabaw zaczyna się w poniedziałek po Środzie Popielcowej, kiedy jest już post. Przyglądałem się takiemu w Bazylei. Filip Frydrykiewicz, dziennikarz piszący o podróżach. Wszystko się zaczyna o 4 rano. W całym mieście gasną światła, panuje kompletna cisza i oni przychodzą z lampionami. Te lampiony zapalają w jednej chwili, zaczyna się przemarsz. I oni się wcześniej grupują w takie Guggen Musik, w grupy muzykujące, które sobie opracowują jakieś znane przeboje albo jakieś popularne piosenki na takie marszowe rytmy. Wszyscy są poprzebierani. Te stroje często nawiązują do jakichś sytuacji, wydarzeń politycznych, społecznych. Co jest istotą? Maszerują i grają. Grają i maszerują. I potrafią tak chodzić godzinami. W Meksyku, Tenechapa, na południu kraju, miejscowość jest zamieszkana przez Majów Celtal. Ten karnawał trwa ponad 2 tygodnie. Można go nazwać tańcem byka. 2 grupy mężczyzn przygotowują figury byka i krowy z plecionych mat z prawdziwymi rogami, które potem wędrują ulicami miasteczka. Są też co jakiś czas przez nich przeganiani. Sens nie jest do końca jasny. To się odbywa przez całe 2 tygodnie, a dzisiaj coś tam się dzieje na koniec karnawału? Oni jeszcze wcale dzisiaj nie kończą. Będzie to trwało aż do najbliższego weekendu. A jeżeli chodzi o taki ciekawy karnawał, dziwny dość, w Radomyślu nad Sanem odbywa się parada, taki korowód karnawałowy. I to odbywa się dziś, dokładnie na koniec karnawału. I jest ona bardzo specyficzna, ponieważ jest to milcząca parada. Nikt z uczestników się nie odzywa, nie może wydawać żadnego głosu takiego, żeby być rozpoznanym. Są to postaci zamaskowane, czasami przy dźwiękach muzyki. Parada ta jest, można powiedzieć, takim korowodem towarzyszącym parze młodej. I cała ta parada właśnie wędruje do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie bierze ślub. Ten ślub daje faktycznie urzędnik stanu cywilnego, prawdziwy. Para nie musi być rzeczywistą parą. No, nie wiadomo w ogóle, kto się kryje tam pod spodem, tak? Także jest to ślub fikcyjny, nadawany przez prawdziwego urzędnika. Potem te postaci krążą po różnych jeszcze miejscach w Radomyślu, po sklepach, czasami wchodzą do domów, otrzymując różnego rodzaju prezenty. A na koniec cała rzecz kończy się u miejscowego proboszcza na plebanii, gdzie jest takie przyjęcie wydane i ciekawą rzeczą jest to, że właśnie to ksiądz ma za zadanie rozpoznać, kto się kryje pod maską. O koniec karnawału pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka. Emblazoned with gold, the statue of old punctures the soil, a head on a pole. Everyone look, watch and record, dance to the drums, to the beat of my heart. To the drums, to the beat of my heart, and all you can hear is the beat of my heart, and all you can hear is a cry on the air, a cry on the air. Listen to the whistle, the keening sound. the killing sound. No, you can hear. Why are you crying? You're all busy dying. It is for the maid. She'll find her place with the rest of the saints in the sky. No i w takich okolicznościach minęła 16:30. Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Polsce grożą wysokie kary finansowe za niewykonany wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 2014 roku. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że Komisja Europejska wysłała do Warszawy list ostrzegający w tej sprawie. Chodzi o niewdrożone przepisy. Dotyczą one ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzącymi z rolnictwa. Minimalna kara to 4 miliony euro. Krzysztof Szwagrzyk wycofuje swoją dymisję i pozostaje na stanowisku wiceprezesa IPN-u. Profesor Szwagrzyk, przypomnijmy, złożył rezygnację w połowie lutego, ale ta nie została przyjęta przez władze Instytutu Pamięci Narodowej. O szczegółach profesor Szwagrzyk nie mówi, stwierdził jedynie, że dymisję wycofał, bo jej powody są już nieaktualne. Dyrektor Łazienek Królewskich w Warszawie odwołany. Decyzję podjął minister kultury Piotr Gliński. Jak tłumaczy resort, powodem mają być nieprawidłowości finansowe, do których doszło w czasie, gdy Tadeusz Zielniewicz pełnił to stanowisko. On sam temu zaprzecza. Zielniewicz w komunikacie na stronie muzeum pisze, że jego odwołanie jest, tu cytat, sprawą polityczną i że nie ma do niego żadnych podstaw merytorycznych ani formalnych. I w tym skrócie informacji jeszcze o kosmicznej podróży. Dwoje turystów ma polecieć w trasę dookoła Księżyca pod koniec przyszłego roku. O wycieczkowych planach informuje firma SpaceX. Jej szef powiedział, że turyści, którzy chcą zachować anonimowość, zapłacili już spory depozyt. Dodał, że będzie to pierwsza podróż człowieka poza najbliższą orbitę Ziemi od 45 lat. Jeszcze w tym roku mają się odbyć pierwsze testy statku kosmicznego. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. W górach dziś wiatr może osiągać w porywach prędkość do 130 km na godzinę, ale dziś mieliśmy 17 stopni na południu, tak więc bardzo ciepło. W nocy możliwe opady deszczu, w górach mogą to być opady śniegu, na południu silny wiatr, wciąż w porywach do 120 km na godzinę się może zdarzać. Temperatura powyżej 0 od plus 2 stopni na północy, do 5 w centrum i do 6 miejscami na południu. Jutro pochmurno i deszczowo, miejscami na południowym wschodzie opady mogą być intensywne, a w górach porywisty wiatr. Temperatura jutro nieco niższa, od 5 stopni na północy do 10 na południu, ale pod koniec tygodnia znowu zrobi się ciepło. W weekend bardzo ciepło, w niedzielę na południu mamy mieć do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać.

nie miałbym problemu ze znalezieniem zatrudnienia nawet jako kierowca bez doświadczenia z pensją powyżej 5000 netto do ręki. Natomiast wszyscy moi rozmówcy, którzy ze mną rozmawiali, byli to kierowcy z kilku lub kilkunastoletnim doświadczeniem. Ich zarobki wahały się od 6 do 8000 złotych netto, przy czym wszyscy jeżdżą za granicę. Więc no, jeśli ktoś chce jeździć, lubi jeździć, a do tego jeszcze ma możliwość, żeby wyjechać na kilkudniowy lub kilkunastodniowy wyjazd za granicę, no to te zarobki są znacząco powyżej tych 6000 zł netto do ręki, więc jeśli ktoś jest chętny pracować jako kierowca, to wydaje mi się, że jego perspektywy zawodowe są naprawdę w bardzo różowych kolorach dzisiaj do dyspozycji. No tyle, że rzeczywiście nie ma go w domu. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Przenosimy się na północ, konkretnie do Lahti, gdzie jest Michał Gąsiorowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś biegła Justyna Kowalczyk. Ona liczyła na medal, my liczyliśmy na medal. Niestety się nie udało. Trochę tak jak normalnej skoczni ze skoczkami, prawda? Wszyscy liczyli na medal. Tyle, że skoczkowie byli w kapitalnej formie, co potwierdzili w kwalifikacjach i wcześniej w treningach. Natomiast jak to jest do końca z Justyną Kowalczyk? O, tego nie wiedzieliśmy, dlatego że ona się przygotowywała specjalnym programem, wyjechała do Soczi, trenowała w górach. To jest tak, że po takim górskim przygotowaniu przychodzą takie dni, kiedy forma ma zwyżkować. Justyna miała to dokładnie zapisane w kalendarzu. Zdaje się 12, 14 i 16 dzień to są te dni, gdzie ta forma rośnie. No ale czy do końca tak jest? Okazuje się, że coś poszło nie tak. Justyna Kowalczyk zajęła dzisiaj 8 miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. Wygrała z gigantyczną przewagą Marit Bjergen nad drugą Charlottą Kalą. Miała w 40 sekund przewagi nad trzecią Norweszką Jakobsen prawie minutę, a później te różnice między kolejnymi zawodniczkami już duże nie były. No ale takie myślę, że rozczarowanie mimo wszystko pozostało po stronie Justyny Kowalczyk, bo ona szykowała się na ten bieg bardzo dużo poświęciła temu, żeby być w dobrej formie i żeby tutaj powalczyć o medal, a tymczasem okazało się, że ten medal był bardzo daleko. Ja myślę, że moja forma jest dużo, dużo lepsza niż to, co dzisiaj przedstawiłam. Z jednej strony jest mi bardzo przykro, bo miałam bardzo dobre narty dzisiaj. Coś gdzieś, nie wiem gdzie. 8 miejsce na świecie to nie jest złe miejsce, ale na pewno chciałabym więcej, na pewno byłam przygotowana na więcej. No ale taki jest sport. Dostaje się czasem kopa w tyłek i ja tego kopa dostaję już drugi rok pod rząd. Może tak miało być. Zastanawialiśmy się nawet, Justyna, na początku, z czego wynika właśnie ten słabszy początek, bo widać było, że zaczęłaś po prostu wolno. Czy chciałaś wolniej zacząć? Czy miałaś jakiś problem z nartami? Okazuje się, że po prostu nie dało się szybciej? No to wychodzi. Nartki miałam naprawdę dobre i wydawało mi się, że zaczęłam dość szybko, ale to jest zazwyczaj tak, że jak mi się wydaje, że zaczynam szybko, to zaczynam wolno i na odwrót, więc starałam się i zresztą tak obmyślałam z trenerem, że zaczniemy szybko i co ma być, to będzie. No ale widocznie dziewczyny po prostu były szybsze. Marit Bjergen wygrała dzisiaj z gigantyczną różnicą i nad Kalą, i nad pozostałymi dziewczynami. No bardzo dużo, co tu dużo mówić. Tutaj chyba nie ma co za bardzo komentować, to jest wielka różnica. To jest i do trzeciej, i do całej tam nasz reszty przepaść, no i co tu dużo mówić. Dwójka zwłaszcza była poza zasięgiem, zdecydowanie. To jest tak, że na pewno spadł mi z pleców wielki plecak, bo tak jak dzisiaj z trenerem sobie z rana rozmawialiśmy, że no zrobiłam wszystko, co było w stanie zrobić przez ostatnie miesiące. Naprawdę Justyna sportowiec tak profesjonalny to już nie było, przynajmniej od 7-8 lat, żebym tak bardzo odpowiedzialnie przez ostatnie 6-7 miesięcy do sportu podchodziła. Może za bardzo, może trzeba było odpuścić, może trzeba było wyluzować. A może po prostu czas Justyny wygrywającej już minął bezpowrotnie i to z tym też się muszę chyba pogodzić. I to jest trudne pytanie na dzisiaj. Takie mam wrażenie, że Justynie było przykro, bo wiem, że naprawdę poświęciła wszystko, żeby było idealnie. Przygotowania były dobre, trafione, nie było żadnych chorób, kontuzji. Poświęciła się zupełnie z dietą taką posuniętą do granic możliwości, z sokiem z buraków pitym codziennie przez 40 dni, na który już nie mogła patrzeć, a tu się okazało, że no, przyszły zawody i nie ma mocy. I co z tym fantem dalej zrobić? Tak na marginesie słowo pupa przez D robi karierę w czasie tych mistrzostw w wykonaniu naszych sportowców, bo tu Justyna Kowalczyk używała takiego porównania. Przedtem Adam Małysz, mówiąc o naszych skoczkach, też mówił o tym, że pupa nie powinna wyprzedzać. Ale to tak na marginesie. A to ciekawe, że mówisz o Małyszu, bo dzisiaj też miałem okazję rozmawiać z Adamem Małyszem, bo był taki otwarty dzień dla mediów z całą reprezentacją skoczków i to słowo też się pojawiło, tylko w innym kontekście. No właśnie, coś w tym jest, że ono się pojawia w czasie tych mistrzostw świata. Kolejne szanse medalowe w tym tygodniu jeszcze będą. No tak, skoczkowie. No i słyszę zwątpienie w twoim głosie. Ach, no bo tak liczyliśmy już w tych dwóch konkurencjach na to, że coś się pojawi, no ale czasem tak jest po prostu. Skoczkowie są w dobrych nastrojach, rozmawiałem dzisiaj z nimi wszystkimi, są bardzo pozytywnie nastawieni. Jutro kwalifikacje do konkursu na dużej skoczni, w czwartek konkurs na dużej skoczni. Przypomnę, że podczas pierwszego dnia treningów Kamil Stoch 131,5 metra, to był najdalszy skok ze wszystkich zawodników. Natomiast w sobotę konkurs drużynowy, no i nasi są piekielnie mocni. No jeżeli tam się nie uda zdobyć żadnego medalu, to ja już naprawdę nie wiem. A jaką mamy pogodę? Znaczy wy macie pogodę w Lahti, bo to jest daleko na północ od nas. Ależ się pozmieniało, była taka piękna zima z cudownym białym puszkiem dookoła, bajkowa wręcz kraina w Lahti. Nawet dzisiaj przez chwilę Święty Mikołaj się tutaj pojawił w biurze pracowym, ale tymczasem się pozmieniało, w nocy padał deszcz, trochę tego śniegu spłynęło, nadeszła mgła, zrobiło się tak szaro-buro. Śnieg na szczęście jeszcze jest, ale do końca tygodnia w dzień temperatury mają być powyżej zera, w nocy poniżej zera, więc tak pięknie i bajkowo już wcale nie jest. No i Święty Mikołaj to pewnie z rowaniemi do was przyleciał. Dziękuję ci bardzo za tę relację i czekamy na kolejne z Lahti. Mamy nadzieję, że w czwartek i w sobotę będziesz uśmiechnięty i zadowolony. Bardzo, bardzo, bardzo bym tego chciał. Proszę trzymać kciuki za wszystkich naszych, żeby poszło tak zgodnie z planem. O. Dziękuję bardzo. Michał Gąsiorowski prosto z Lahti. Za 15 minut 17. Pracy kierowców napisał pan Wojciech, kierowca, który przez lata był kierowcą międzynarodowym i ma parę wyjaśnień. Pensja 5 lub więcej tysięcy to nie pensja, tylko diety i pensja. Pracowałem w 6 firmach i w żadnej szef nie ubezpieczył mnie na więcej niż najniższa krajowa. Wyjazd to minimum 4 tygodnie, presja i stres i wyzysk fizyczny. Gdy zepsuje się dowolny podzespół odpowiedzialny za pracę ciężarówki, to naprawa natychmiastowa. Ale amortyzacja fotela to już nie łaska. Obiecywano naprawę z miesiąca na miesiąc, aż zaprotestował mój kręgosłup. Teraz jestem na chorobowym naliczanym od 1200. Napisał pan Wojciech. Ja jestem przedstawicielem handlowym, wyjeżdżam w poniedziałek, czasami w niedzielę, robię w ciągu roku około 40-50 tysięcy i zarabiam 3,5 tysiąca złotych. 22,73 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Andrzej Wajda, Roman Polański, Anna-Pekka Kaczmarek to chyba najbardziej znani polscy zdobywcy Oscarów. W tym roku żaden Polak nie otrzymał nominacji do tej najbardziej znanej na świecie nagrody filmowej, ale po gali dowiedzieliśmy się, że jednak jakaś polska reprezentacja była. A to za sprawą Jacka Pilarskiego, który współtworzył efekty specjalne do zwycięskiego filmu. The Oscar goes to The Jungle Book. Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones and Dan Levy. I Jacek Pilarski, który w studiu Moving Picture Company, zdobywca Oscara, był jednym z współtwórców efektów specjalnych do Księgi Dżungli. Miałem szczęście pracować jako concept artist od samego początku i tworzyłem koncepty, które później kończyłem jako made paintingi. Zajmowałem się jako 3D made painter, to jest tworzenie właśnie tych wirtualnych tłeł i to jest takie nowoczesne teksturowanie całej sceny poprzez projekcję. O swoim osiągnięciu Jacek Pilarski pochwalił się w mediach społecznościowych i rozpętała się burza, jakiej się nie spodziewał. Szczególnie od polskich mediów, bo tutaj na przykład w Anglii cisza. Kontaktowały się absolutnie wszystkie media z Polski, razem z telewizjami i gazetami, i blogi i wszystko. Burmistrz i nauczyciele, tam Żywca, oczywiście tam te artykuły trochę poprzekręcały, że jestem z Żywca, znaczy z Pietrzykowic Żywieckich, no ale na jedno wychodzi. Według niektórych burza niezasłużona. Najważniejszą informacją dnia nie była wcale pomyłka przy La La Landzie i Moonlightzie, tylko to, że Polak dostał Oscara. Łukasz Muszyński, Film Web. Proszę Państwa, Polak nie dostał Oscara. Dostała firma zatrudniona do zrobienia efektów specjalnych przy filmie Księga Dżungli. Firma, która ma oddziały na całym świecie. Między innymi w Londynie. Pan Jacek pewnie był zatrudniony przy tym projekcie jako tak zwany matte painter, ale naprawdę trudno było powiedzieć, że to on dostał tego Oscara. Ja na scenie w Dolby Theater go nie widziałem. Pojawiło się trzech panów, którzy prawdopodobnie byli no jakby głównodowodzącymi tego projektu. To na takiej samej zasadzie pewnie jeszcze, nie wiem, ze 100 osób mogłoby powiedzieć, że dostało tego Oscara i prawdopodobnie pół świata też mogłoby się szczycić Oscarem za efekty specjalne do Księgi Dżungli. Ale są i entuzjaści. Jeżeli miał z tym swój jakiś udział, to powinniśmy się tym chwalić. Jeśli on sam się tym szczyci, że dostał Oscara i był w takiej grupie, najpierw mógł podziękować swoim współpracownikom i że to była praca grupy, a nie jego. Ale ogólnie jasne. Jak ja bym wygrała Oscara nawet ze swoimi znajomymi, to czy tam grupą, z którą współpracuję, też bym się tym szczyciła. Choć są i tacy, którzy nie wiedzą o sukcesie Polaka. Nie czytałem jeszcze na ten temat. Księgę Dżungli to ja oglądałem ze 20 lat temu, jak nie więcej. Teraz jest nowa. To nawet nie wiedziałem. Nie? Nic? Nie, nikt. W jakiej kategorii? Był w zespole, który tworzył grafikę do Księgi Dżungli. Nie, jeszcze. W zeszłym roku również mieliśmy szansę na Oscara. Pewnie będzie gorzkie, co powiem, ale wydaje mi się, że jest w tym jakiś taki polski kompleks, że naprawdę na siłę doszukujemy się jakiegokolwiek akcentu w filmie, żeby tylko móc powiedzieć, my też jesteśmy odpowiedzialni za tego Oscara. No, sytuacja sprzed roku, kiedy Marsjanin też otrzymał bardzo dużo nominacji i nagle po prostu buchnęła informacja, że twórcami namiotów sferycznych, które były wykorzystane w tym filmie i grały w scenach na Marsie, byli Polacy ze Szczecina. No i znowu, to my też otrzymaliśmy te nominacje do Oscarów. Nie, jednak nie. Ostatnim polskim akcentem na gali oscarowej była statuetka dla Idy Pawła Pawlikowskiego w 2015 roku za najlepszy film nieanglojęzyczny. O polski akcent na tegorocznych Oscarach pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 8 minut 17. Po 17 połączymy się z naszą ekipą na Antarktydzie, a po 18 porozmawiamy o domenach internetowych. Okazuje się, że to jest pole do polowań. Takie domeny to łakome kąski. Ktoś zaniedbał kwestię opłacenia domeny na kolejny rok. Wcale mnie nie dziwi to, że ktoś na tę nazwę czyhał. Kupić domenę, która jest naprawdę dobrą domeną, jest bardzo chwytliwym akronimem i związanym również z czymś, co istnieje już w świadomości społecznej, to jest to gratka. Przejąć taką domenę to jest naprawdę coś. A są tacy, którzy obserwują to, co dzieje się w światowym biznesie i podejrzewają, że są firmy na świecie, które niebawem rozpoczną ekspansję w Polsce i zawczasu rezerwują nazwę, domenę z nazwą takiej firmy, której spodziewają się w Polsce niebawem. I kiedy ta firma się pojawia, no to jej domena jest już zajęta i musi taką domenę od kogoś odkupić. I tu zaczynają się problemy. I o takich problemach także porozmawiamy w trzeciej godzinie audycji. A wracając do zarobków kierowców. Pracuję już za kółkiem 15 lat i w tym transporcie międzynarodowym, który jest tak niby bardzo opłacalny i nie spotkałem firmy, słyszałem co najwyżej, że netto to może ktoś 3,5-4 tysiące, a cała reszta to jest pod stołem z kieszeni szefa albo z naszych pseudodelegacji, które gdzieś tam są rozpisane, a na pewno nie jest tak, że my zarabiamy takie duże pieniądze i to jest brutto, netto, jeżeli w większości firm kierowcy są zatrudniani na najniższych krajowych. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki za 6 minut, godzina 17. To Julia Marcel. Marek śpi tylko w połowie. Mówi, że nie może spać z Justyną Kowalczyk. To jest wspaniały sportowiec i chyba jej słowa, że trzeba się pogodzić z tym, że czas wygrywający Justyny już mija, to też jest coś wspaniałego i no wspaniałe przyznanie się do tego, że ten czas minął. Szacunek dla niej za to, że w tak elegancki i tak ładny sposób to zrobiła. Autopromocja. Fundacja Sztafeta i program Trzeci Polskiego Radia zapraszają na koncert Wilczy Ślad, piosenki niezłomnych. Utwory Zbigniewa Herberta, Andrzeja Dziubka i piosenki partyzanckie Armii Krajowej wykonają m.in. Teatr Muzyczny od Czapy, Band Czapoba i Lidia Pospieszalska. Środa, 1 marca, studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej o 21.05. Transmisja na naszej antenie. Polecam, Adam Chlebowicz. Sponsorem koncertu Wilczy Ślad piosenki niezłomnych jest PKO Bank Polski. Autopromocja.